ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ घोर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गोंड महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप विलायण।